Der er ikke meget vinterferie til investorerne i U8, hvor vi fortsat får en del regnskaber i morgen. Det store spørgsmål er, om volatiliteten og aktiefaldene de fortsætter. Jeg er Pernille Indgaard, og jeg sætter handelsugen sammen med teknisk analytiker Lars Persson. Lars, en voldsom uge, vi ligger bag os uge 7. Hvordan bliver startskuddet på uge 8? Jamen, det må vi jo ligesom se, hvorfor vi lukker fredag her, og hvad der sker. Men lige umiddelbart, som det ser ud fredag morgen, så er det jo stille og roligt. Europa tager ikke med i det der torsdagsblodbad, som amerikanerne var ude i, og vi også lidt så i Asien. Det kan jo også godt være, at europæerne de er jo ikke kommet lige så højt op i træet som amerikanerne og det asiatiske marked. Så vi kunne meget vel måske få lidt bedring i det europæiske, og så forhåbentlig snart noget konsolidering i det amerikanske skråstreg fjernøstlige marked. Og det var jo en korrektion, som vi havde ventet lidt på, også investorer. Det har jo gået op af, at vi har ikke haft nogen puster siden Donald Trump han kom til i november. Nu har vi fået de her omkring 10% aktiekorrektion, i hvert fald i de amerikanske indeks. Mm. Så ja, jeg har jo næsten spurgt dig, skal vi længere ned? Altså, jeg vil da ikke håbe det, bare lige vil sige. Jeg synes, det er fint, men nu kan man se i grafen, at vi er faldet derned, og det er... Det er dejligt. Det har vi ikke kun. Hvis man spoler tiden tilbage, så skal vi hen i 16 for at se nogle fald, hvor vi falder så meget, at vi kan se det i grafen. Så det har været sådan en pæn opadgående trendlinje, der har været med små udsving. Så jeg synes, det er fint det her. Hvis jeg kan få lov til at bestemme, det kan vi jo så heldigvis ikke. Så det kan godt være, der kan komme lidt mere salgspres på, men jeg synes, de her niveauer her, det må meget godt holde. Mm. Men der er jo heller ikke noget, som måneder stjerne på, der tyder på, at vi skulle have den korrektion. Vi har jo den bedste regnskabssæson de sidste 5 år næsten i USA. Der er god indtjening i virksomheden. De investerer også i de nye ting. De danske virksomheder er lidt tilsvarende. Lars, der er jo ikke så meget tilbage på den danske regnskabsfront i den kommende uge. Nej, den danske regnskabssæson, det bliver ramt af den her vinterferie, vi lige har, hvor vi har Rosing og Fynske Bank. Men ellers så kan man da godt sætte sig til rette foran computeren. Der kommer omkring... Svenskerne holder jo ikke ferie. Nej, der kommer omkring et sted mellem 30 og 40 svenske regnskaber om dagen. Der er selvfølgelig også nogle af dem, der er First North, men så der er masser at byde ind på, og en hel del norske og finske kommer der også. Så ja, så selvfølgelig også amerikanske. Vi får lov til at se både Pepsi og Cola i næste uge. Så der bliver nok at holde øje med, ud over en masse olieselskaber i mindre kategorier i USA. Så, ja, men USA er måske ikke lige et sted, hvor man skal til at plukke PT. Det er måske mere i de nordiske farvand. Det er også det, du gør der. Mm. Hvad holder du øje med næste uge, Lars? Jamen altså, jeg vil jo kigge på mine egne selskaber, der kommer Lifco, Saab og hvem var det mere, jeg lige så i min øjenkrone. Nå, det er også lige meget. Lifco og Saab blandt andet, som kommer med regnskab, er jo selvfølgelig vigtigt. Og Swedish Match var det. Det er jo vigtigt, at de ligesom holder kadencen og klarer sig. Swedish Match kan jeg så ikke sælge, den skal jeg have med i min portefølje. Ja. Men der er jo masser af spændende selskaber, som man kan kigge efter. Thule-gruppen blandt andet, synes jeg, er spændende. Det er jo den her Taubox, men de leverer jo så mange andre ting. Og altså, alle dem, der kører til Norge nu her denne weekend, de pakker alle deres sager i en Thule-boks. Ja, eller skal til Østrig, de putter også i en Thule-boks. Men de laver jo mange andre ting, så det kunne være en af de aktier, som man måske lige skulle holde øje med i den kommende tid. Mm. Men Lars Persson, det lyder som om, at nu har vi jo haft næserne i regnskaberne de sidste 14 dages tid. Er det sådan makrofonden, der kommer til at melde sig i næste uge? Altså for mit vedkommende er det stadigvæk regnskaberne. Selvom det bliver det svenske, så synes jeg jo, at for at diversificere os lidt her, at vi ikke bare køber danske aktier, som vi bliver skudt i skoene, jamen så kunne det jo godt være, at man skulle løfte snuden og bruge netop den her uge, hvor der overhovedet ikke kommer nogen danske regnskaber, til at holde lidt øje med. Jamen, hvem er det, der klarer sig godt i Sverige, Norge, Finland? Hvem er det, der ser sjov ud? Og skulle vi måske lige pludselig begynde at købe noget laks-selskab, Marine Harvest, eller skulle vi købe noget... Svinger du bare ud sådan tilfældigt, eller er det noget, du kigger på? Nej, men det har jo været de her lakseselskaber, vi har talt om også, som vi så nu har pakket lidt væk, men det kunne være, man skulle... Hvis man var gået ud af dem, tage dem tilbage igen i folden. Jo, men det er jo bare for at få lidt spredning på og sige, jamen, det er ikke altid Novo eller Vestas. Der er jo også meget andet, vi skal måske holde øje med ude i aktieatmosfæren. Hvis du tror på, at dønningerne har lagt sig lidt ovenpå en af de... ja, en ting er, at der har været volatilitet, det vil sige, det er gået rigtig stærkt på markedet, og der har været mange handler. Mm. Den her korrektion er jo også ramt hurtigt. Det er jo ikke sådan en, der har taget 2-3 måneder. Det var sådan en dag, fingeren i halsen, og så var det overstået. Ja. Hvis vi tror på, at det er overstået, og man er sådan, har stændt sig lidt på siden og gerne vil til at handle i næste uge, og man er til de danske og de store C20, hvor vil du så kigge hen, Lars? Jamen, jeg vil prøve at kigge på nogle af de selskaber, der har holdt deres signaler fra, man kan sige, en, der har kravlet alligevel højt op i træet, men stadigvæk holder sit flotte signal. Det er sådan en som Ambu. Og det er måske også igen et område, der ikke sådan bliver ramt så meget. Altså, det er ikke der, hvor patienter... Det er indgangsbrug til hospitalsvæsenet. Netop. Og det, man taler om i USA, det er jo, at det er piller og medicin til den almindelige private forbruger, der skal gøres billig. Men det er ikke sådan, at det er til hospitalerne og sådan noget. Så derfor så tænker jeg, at det er et nicheområde, som ikke bliver ramt i første omgang. Men Ambu er jo allerede stukket rigtig godt afsted. Ja, men den har jo netop så sat sig ned for, den var oppe i 135 og røg ned omkring de der 117. Så den har jo ligesom taget lidt toppen af, men er stadigvæk i en opadgående trend. Så kan vi få lidt mere rolig trendudvikling, så tænker jeg på, at den egentlig ser spændende ud. Og så vil jeg så sige, jamen jeg trækker den frem i at have den igen, fordi nu ser det ud som om, vi mister måske TDC, eller der er jo budkrig, og jeg ved ikke, hvad der er. Men den kan vi da lægge lidt, men så kan vi gå over i en anden. Vi skal jo finde nogen, der ikke er så ramte af markedsudviklingen, og Ørsted kunne igen være et sted, hvor vi kan sådan søge hen. Altså, de har deres distributionsforretning her i København, og så har de så alle deres vindmøller rundt omkring i Europa, der står og tækker lidt penge ind. Og ja, jeg ved godt, at afregningen måske er faldet en lille smule for ellen, men den er stadigvæk fortsat god, så det er det, jeg vil kigge på. Hvad med Genmap? Der mangler vi jo stadigvæk at få en udmelding der. Ja, der kommer jo først hen i slutningen af den her måned. Jamen, den står, den er jo faldet tilbage, men står stille omkring de der 1000, og jeg vil egentlig gerne se regnskabet og høre, hvad går de selv og tænker, og hvad der er nye spændende ting og sager i pipelinen, og hvordan går det med den her FDA-godkendelse, sådan så de bliver førstevalg af deres produkt, ja, i deres produkter. Så jeg synes, at jeg vil vente lidt med Genmap, hvis jeg skulle være investor og sidder og kigger på det, så der vil jeg holde mig lidt væk fra den. Så næste uge har vi altså stadigvæk en lang række regnskaber, som vi skal have fordøjet og tykket på, som er kommet i indeværende uge, i hvert fald herhjemme i Danmark. Det går stadigvæk løs i Sverige. Mm. Lars Persson, hvis vi skulle hive lidt frem af skuffen derovre, så man kunne kigge på med køb for øje. Ja, men det var den her Thule-gruppe, jeg ville kigge på. Og så var der jo Hexagon, som jo steg voldsomt på deres regnskab. Ja, næsten 10%. Ja, man kan så måske, hvis den falder lidt tilbage, samle op i den og sige, jamen, så er jeg med der. Den har ligesom været ramt af, at deres administrerende direktør, Olle, der var en tur i spjældet i Norge på grund af noget insider, og hvis den falder lidt tilbage, jamen, så kan man bruge det til at samle lidt op. Den ligger i en pæn opadgående trend og ser stærk ud, så den vil jeg måske overveje, hvis man sad og ledte efter en større svensk aktie, og ikke gik ned i de små aktier og tænkte, uha, det kan godt blive lidt farligt. Man skal bare huske på, at det svenske marked er meget anderledes end vores. Altså, deres midcap-aktier handles jo lige så meget som vores large-cap-aktier, og deres small-cap-aktier, mange af dem, handles jo lige så meget som vores midcap-aktier. Så som en dansk investor, så kan man godt komme ind og ud af de her. Det er mere, hvis man går ned i First North-segmentet, så kan der godt være nogle aktier, der ikke bliver handlet så voldsomt, så der skal man lige passe på, hvis man går ind med alt for mange kontanter. Yes. Stilhed i hvert fald fra den danske regnskabsfront i næste uge. Det går stadigvæk løs i Sverige, og i USA der får vi så læskedrikke, PepsiCo og Coca-Cola. Mm. Men Lars Persson, det store spørgsmål er jo stadigvæk, hvis vi vågner op mandag og får en start på ugen, hvor vi fortsat går i rødt. Vil du så stadigvæk sidde på hænderne og lade aktierne ligge i porteføljen, eller vil du begynde at sælge ud? Ja, nu har jeg jo sat lidt ud, og nu er jeg jo heldigvis de første par dage i den nye uge, så det må jeg gøre. Jeg har ikke, kan du tillade dig at tage på ferie i sådan marked? Ja, det kan man godt. Altså, sætter du nogle stop-loss? Nej, det gør jeg ikke. Altså, nogle gange har jeg brugt John Stihøj til at hjælpe mig lidt med at sidde og se. Tænker bare sådan generelt, hvis der var andre end dig, der nu, hvis man skulle have taget sted på ferie. Ja, men det der med automatiske stop-loss, det brød jeg mig faktisk ikke om, fordi netop det her med, at så er der en enkelt dag, hvor markedet lige går lidt i selvsving, og så pisker den ned. Lad os bare tage TDC. Hvis man nu havde sat et automatisk stop loss i 36,5, jamen så var du stoppet ud på den der meddelelse om, at de købte MTG, og to dage efter, så er du op i noget, der hedder nummer 40, fordi at der måske var nogen, der var interesseret i aktien til en helt anden pris. Så altså, jeg er smadret bange for de der automatiske stop loss, så dem bryder jeg mig ikke så meget om, hvis jeg skal være helt ærlig, og det skal jeg jo. Så pas på, hvor du sætter dem henne, det må jeg sige. Is i maven, også i næste uge, hvis du holder vinterferie, så god ferie. Mm. Det var alt fra Miljøkommunens Klubbens Markedsudsigt uge 8. God vind i markedet.